Następnego utworu po raz pierwszy od lat 17, kiedy on powstał, nie mogę zapowiedzieć tak jak zwykle, bo nie wiem, czy ktoś widział taki teledysk, ja tam latam po mieście z jednomiesięcznym niemowlęciem przy piersi, nie powiem wcale, że to Adam, perkusista zespołu, który grał przed nami, nie, skąd nie mówię, ale miał miesiąc wtedy i od tego czasu zawsze zapowiadałam to, że mamy kolejne wybory, wkrótce i nic się nie zmienia, trwa zimna wojna serca i słowa. Tym razem nie mogę tak zapowiedzieć, rzeczywiście czapa jaka jest z tymi wyborami powoduje, że ja nawet się zaczynam cieszyć, że coś takiego nas spotyka. Mianowicie tym razem nikt się w ogóle nie odzywa. No i bardzo dobrze, bo my i tak sami wiemy na kogo my mamy głosować. To też, no tam. Ja to nie, to nie chodzi o żadną agitację. Tym razem faktycznie jest inaczej, ale następne wybory już będą normalne, a konto tych następnych zaśpiewam wam piosenkę w moim kraju. No chyba, że im przejdzie jeszcze teraz. Bo tutaj ja co zabijam. Dziękujemy wam bardzo. Moi drodzy, lubelska muszla została zaczarowana. Tak pięknie do dykoni potrafią. Kloster Keller. Jak wam się podobało? A chcecie jeszcze? Nie wiem, chcecie czy nie chcecie? Ale to nie ma tak, że o tak. Słuchajcie, mamy teraz pięknie wszyscy razem krzyczeć równo. Niech nas usłyszą na tych całych juwenaliach. Kloster Keller! Kloster Keller! Kloster Keller! Kloster Keller! Na pewno wyjdą! Kloster Keller!